three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 20. To you. Biggest countdown in the country. Yeah. Trust me, though, they love it. Love it. You wanna know who the best is? Romanian Top 100 Singles Chart. On the telephone, phone, phone, phone. She said goodbye. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Înapoi la hiturile din Romanian Top 100 ne-a rămas top 10-ul. Nu uitați că aveți podcast de mâine începând pe kissfm.ro și acum avem locul 10, Andra Telephone. On the cu al ei telefon pe 10, pe 9 Pitbull și Neo, Give Me Everything, pe locul 8 pică Alexino cu Starchild, Señorita în jos și Rihanna, Man Down pe 7 și avem urcare pe locul 6, Lucky Man Project, Pumping. Number 6. I wanna give